أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Beled suresi. Kur'an-ı Kerim'in 90. suresi olan bu sure Mekke'de inmiştir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: La uksimu bihâdel beled. Hayır. Bu beldeye yemin ederim. وَاَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. Sen bu beldede korumasız olduğun zaman bile bu beldeye yemin ederim. Yani şimdi sana her taraftan dokunuyorlar, rahatsız ediyorlar ama bu belde yine önemini devam ettiriyor. Ve validin ve ma veled. Valide ve onun veledine de yemin olsun. Valid kelimesi daha çok baba anlamında kullanılır. Ama anne anlamına da gelir. Burada hem anne hem baba anlamı daha uygun oluyor. Valide ve veledine yemin olsun. Ana babaya ve çocuklarına yemin olsun. Şimdi her birimiz ya ana babayız ya da çocuğuz. Bir ana babanın çocuklarıyız, değil mi? Dolayısıyla bu ayet bütün insanları içerisine alan bir ifade taşıyor. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Şurası bir gerçek ki insanı kebet içerisinde yarattık. Şimdi bu kebet insanın ciğeri manasına geliyor. Ciğerde meydana gelen hastalık ki insanı fazlaca sıkıntıya sokan şey. İnsanoğlu kendisini fazlaca sıkıntıya sokan şartlar içerisinde yaratılmıştır. Ana rahmindeki durumu bir sıkıntıdır, doğumu bir sıkıntıdır, doğduktan sonraki durumlar sıkıntıdır. Şimdi uyku çok güzel bir nimet gibi gözüküyor ama aslında gündüz akşama kadar çektiğiniz sıkıntıların giderilip ertesi günkü sıkıntılara vücudun hazırlanması içindir. Kaldı ki uyurken de bir takım sıkıntılar içerisinde olur insan yine de. Elinize bir nimet geçtiği zaman şımarmamanız gerekir, şükretmeniz icap eder. Başınıza bir sıkıntı geldiği zaman sızlanmamanız gerekir, sabretmeniz icap eder. Dolayısıyla kişinin kendini koruması gerekir bu dünyada. Sürekli koruması gerekir. Her bakımdan koruması gerekir. Eğer kendini korumasız bırakırsa bütün sıkıntılar üzerine daha da fazlasıyla gelir. Yani hayat baştan sona bir sıkıntıdır. Fakat insanoğlu bu sıkıntıların üstesinden gelecek şekilde yaratılmıştır. Ondan dolayı Allahü Teala la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefsi gücünün üzerinde bir şeyle sorumlu tutmaz buyurmuştur. Sıkıntılar ne kadar olursa olsun insanlar onun üstesinden gelecek şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla bu ayeti kerimeye şu anlamı vermek daha uygundur. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İnsanı sıkıntıların üzerinden gelecek güçte ve kuvvette yaratmışızdır. Yani insanlar içerisinde bulundukları sıkıntıların, sıkıntı ne olursa olsun üstesinden gelebilecek bir güçtedir. O sebeple canını dişine takması ve sıkıntıları yenmeye çalışması gerekir. Sıkıntıların üstesinden gelen, yılmayan, gayret gösterenler hep başarılı olurlar. Ama bunların bir kısmı da şımarır, şımarık hale gelir. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ İnsan ne hesap ediyor? Hiç kimse onun hayatını kendine dar etmeyecek mi? Öyle mi düşünüyor? Şimdi sıkıntıların üstesinden geldikçe kendini daha güçlü hissediyor. Sonra kuralları ben koyarım, bana kimse karışamaz. Hiç kimseyi ilgilendirmez demeye başlıyor. İnsan ne zannediyor? Kendisine hiç kimse karışmayacak mı? Şimdi kader aleyhi şu anlama geliyor. Kişinin sınırlarını çizmek, ölçüsünü belirlemek. Yani sen şu şartlar altında çalışabilirsin. Bu ne oluyor? İşte helal koyuyor, haram koyuyor, farz koyuyor, vacip koyuyor, sünnet koyuyor, şunu şunu şunu yapman lazım. O da diyor ki hayat benim değil mi? İstediğim gibi yaşarım. Bana kimse karışamaz diyor. Yani sıkıntıların üstesinden gelince bu defa yaratana da baş kaldırmaya başlıyor. يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالَ الْلُبَدَى Der ki, deste deste para harcamışım. Yığınla mal harcamışım. Ben bu duruma gelinceye kadar ne paralar harcadım, sen ne konuşuyorsun? Kendi düzenini bozmamak için elinden gelen gayreti gösterir. Mesela ben yatırım yapmışım kardeşim. Adama diyorsunuz ki içki haram. Sen ne konuşuyorsun? Ben bu işe ömür verdim. Bir servet harcadım bu noktaya gelinceye kadar. Sen bana diyorsun ki bu işi bırak. Diyorsun ki adama mesela işte bak Allahü Teala şöyle şöyle yapmanı istiyor. Bırak kardeşim ya. Sen Allah'ı niye işin içine karıştırıyorsun? Bu benim işim, bu benim mesleğim, ben bunu bırakamam diyor. Ben buna neler harcamışım, ne yatırımlar yapmışım? Bırakılır mı? اَيَحْسَبُ اَلَّمْ يَرَهُ اَحَدْ O ne hesap ediyor? Onu hiç kimse görmedi mi? Yani içki haramdır diyen Allah, içki için bu yatırımların yapılmış olabileceğini, faiz haramdır diyen Allah, faizle bir takım işler yapılmaya çalışıldığını bilmiyor mu? Bilgisizce mi verilmiş bu emirler? Ne zannediyor insan kendini? Şimdi burada tabii bu ayetler Mekke'de inmiş olan ayetlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkanlar Mekke'nin başarılı insanlarıdır. İşte Ebu Cehil belli bir noktaya gelmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkması onu sadece kıskanmasından dolayı. Olur mu? Haşim oğulları bir peygamber çıkardı. Onun karşılığında biz de bir peygamber çıkarmalıyız ama gücümüz yok. Böyle bir şey yapamıyoruz. Biz şimdi Haşim oğullarının emrine mi gireceğiz? Allah'ın emrine gireceğini düşünmüyor. Biz bu noktaya gelinceye kadar neler yaptık? Ne yatırımlar yaptık? Bütün bunları bırakacağız öyle mi? İşte kaybedecek şeyleri olanlar karşı çıkar. Şimdi de siz insanlara Allah'ın kitabına uyun dediğiniz zaman onlar eğer başka kitaplar oluşturmuşlarsa bu arada peki bizim kitap ne olacak? Bizim ekmek teknesi ne olacak? Falancanın filancanın kitabı ne olacak demeye başlarlar. Çünkü yatırım yapmışlar ona. Ona yatırım yapmıştır. Orada belli bir makam elde edinceye kadar çok gayret göstermişler. Onun kaybolmasını istemiyorlar. Yoksa doğruyu anlamadıklarından değil. اَيَحْسَبُ اَلَّمْ يَرَهُ اَحَدْ Bunlar ne hesap ediyor? Onlar hiç kimse görmüyor mu? Bu kainata bir düzen verecek biri yok mu? Sizi yaratan, besleyip büyüten size emir vermeyecek mi? اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ Biz bu insan için iki tane göz oluşturmadık mı? İyice görsün diye. Ve lisanen ve şefeteyn iki tane dudak ve bir dil vermedik mi? İki kere dinlesin, bir kere konuşsun. Görsün gerçekleri. Ve hedeynâhun necdeyn ona iki tane yol göstermedik mi? İki yol gösterdik. Felaktahamel akabe Ama o dağ geçidine tahammül edemedi. Dağ geçidinin yolu ona sarp geldi. Gözü alamadı o geçidi geçmeyi. Halbuki o geçitleri geçmeden ovalara ulaşmak mümkün değil. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ Dağ geçidinin ne olduğunu sana kim söyledi? Nereden biliyorsun? Fekkü rakabe. Bu bir boynu sıkıntıdan kurtarmaktır. Adam köledir, hürriyetini kaybetmiştir. Ya da ağır borç altındadır, hürriyetini kaybetmiştir. Hapse atılmıştır, baskılar altındadır falan. İşte bunları bu sıkıntılardan kurtarmak. İşte o dağ geçidi bu. Bunları sıkıntıdan kurtarmak. Bana ne yapmasaydı kardeşim? Bana mı sordu? Yok demeyeceksin. Ne yapmışsa yapmış. Sen Allah rızası için onu o sıkıntıdan kurtarmaya çalışacaksın. Böylelerine yardım etmeyeceksin. Çeksinler. Hayır çekmesinler. Sen bunu yapacaksın. Öbürü şeytan vesvesesidir. Vesvesesidir. Allah'ın senden istediği yapabileceğin bir şey varsa onu yapmaktır. اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَ ya da açlık gününde herkesin az aç olduğu bir günde birisini doyurmaktır. Tok olduğu zaman herkesi doyurmak kolay. Ama aç olduğu zaman insanları doyurmak. Yetimen ve makrabe. Akrabadan bir yetimi. Çünkü onu en iyi yakınları bilir durumunu. Ev miskinen ve metrabe. Ya da toza toprağa belenmiş. Çaresiz kalmış bir kişiyi doyurmaktır. Büsbütün çaresiz kalmış, ne yapacağını şaşırmış. Onu doyurmaktır. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Sonra inanmış kişilerden olmaktır. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Birbirlerine sabrı tavsiye eden وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ve birbirlerine merhametli olmayı tavsiye eden kişilerden olmaktır. Sabrı tavsiye edecek çünkü insanoğlu sürekli meşakkatler içerisindedir. Bu tıpkı bir dağa çıkmak gibidir. Dağa çıkarken bakarsınız önünüze küçücük bir tepe var. Bu tepeyi çıktın mı tamam. O tepeyi çıkarsınız ki daha büyük bir tepe arkasında. Onu da çıkarsınız onun arkasında daha büyük bir tepe. Onu da çıkarsınız arkasından büyük bir dere gelir. Oradan aşağı inersiniz. Bu defa tekrar bir tepe çıkarsınız. İniş de sıkıntı, çıkmak da sıkıntı. Düzlük bir yer vardır. 2-3 adım atarsınız biter düzlük yer. Hayat hep öyledir. Sürekli sıkıntılarla. Çıkış da sıkıntılıdır, iniş de sıkıntılıdır. Dolayısıyla hep sabretmek gerekir. Sabrederseniz yani şartlar ne olursa olsun tahammül eder, gayret gösterir, sıkıntılara göğüs gererseniz başarılı olursunuz. Ondan dolayı herkes birbirine sabrı tavsiye eder. Çünkü bu şartları koyan Allah-u Teala'dır. Ne pahasına olursa olsun başaracağını bileceksin. Çünkü Allah sana başaramayacağın bir yükü, altından çıkamayacağın bir yükü yüklemez. Hiçbir zaman için gevşeklik göstermeyeceksin, başarıya yürüyeceksin her şeye rağmen. Onun için de birbirimize sabrı tavsiye etmemiz gerekir. اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ Onlar meymenet ashabıdır. Meymenet, yümün, kolaylık demektir. Yani hep insanlara kolaylığı gösterirler. Hep önlerinin iyi olacağını söylerler. Sen şimdi şu tepeye çık, bu tepeleri açtığın zaman önün iniştir. İşte şöyle rahat edersin, burada bu olur, şurada şu olur. Devamlı insanları iyiye teşvik etmek, kolaylığa, rahatlığa teşvik etmek. Bunlar ashab-ı meymenedir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا Ama ayetlerimiz karşısında nankörlük eden, görmeyenler Şimdi o dağa çıkmanın sıkıntısı vardır ama her bir konaklama yerinde, bir çeşme başında oturmakta, falanca yerde uyumada da büyük bir rahatlık vardır. Yani Cenab-ı Hak rahatlıkla sıkıntıyı hep iç içe yerleştirmiştir. Siz o sıkıntıları önemsemezseniz, hep o rahatlıklara kendiniz odaklarsanız, o sıkıntılar da rahatlığın habercisi olduğu için onlar da size zevk vermeye başlar. Niye önemsemiyorsunuz? Çünkü yaşamanın şartları bunlar. Bu dünyada yaşayacaksan bunları göreceksin kardeşim. Şimdi bazen böyle rastlıyorum. Birisi bir sıkıntı geçirdiği zaman öbürü ona diyor ki Allah bunu bir daha göstermesin, Allah bir daha ağrı acı vermesin diye dua ediyorlar. Bu bir dua mı? Yaşıyorsan ağrı da göreceksin, acı da göreceksin. Bir daha ağrı acıyı kim görmez? Ölen insan görmez. Yaşayacaksa görür. O zaman söylenecek şey nedir? Allah sabırlar versin. Cenab-ı Hak mükafatını versin. Allah-u Teala bu kaybettiğinin yerine daha hayırlısını versin. Tamam mı? Bunu söyle. Ama Allah bir daha ağrı acı göstermesi böyle bir şey olmaz. Olmayacak duaya da amin denmez. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ Ayetlerimize karşı nankörlük edenler de şom ağızlılardır. Yani hep onlardan can sıkıcı, rahatsız edici, insanın umudunu kırıcı şeyler duyarsınız. Kardeşim çık çık çık bir şey olmuyor diye. Onlar hep işin kötü tarafına bakarlar, sen hep işin iyi tarafına bakarsın. Aynı şeydir. Ama iyi tarafına baktığın zaman kendine güç kuvvet bulursun, kötü tarafına bakarsan kaybedersin. Yani insanoğlu kendisini neye göre şartlandırırsa vücut onun şeyini verir. Karşılığını, tepkisini verir. Şimdi düşünün, gündüzün akşama kadar açlık ve susuzluğa dayanamayan insanlar kesin karar verince Ramazan günü ne acıkıyorlar ne susuyorlar. Susama da yok, acıkma da yok. Çünkü vücuda o komutu verdin mi, vücut ona göre tedbirini alıyor. Kesin komut. Ama desen ki akşamdan, yarın bakayım eğer dayanabilirsem oruç tutacağım. Kesinlikle dayanamazsın. Şimdi mesela sigara tiryakileri bazıları diyor ki bakayım bırakabilirsem bırakacağım. Bırakamazsın, hiç boşuna uğraşma. Öyle yarım yamalak niyetle hiçbir şeye sahip olamaz. Ama kesin olarak bırakacağım dersen ve Cenab-ı Hak'tan da yardım istersen tıpkı oruca niyet ettiğin gibi şartlar ne olursa olsun bırakırsın. İşte dağa yukarı çıkıyorsun. Bu dağın tepesini Allah'ın izniyle ben tepeyi rahatlıkla aşarım dersen aşarsın. Ya biz kim, dağa çıkmak kim dersen bir iki adım sonra nefesin kesilir. İşte sana hep böyle yaparsın, başarırsın diyen insanlar ashab-ı meymenedir. Yani ağızları hayra açılan insanlardır. Ama öbürleri de ağızları şerre açılan kişilerdir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri görmezlikten gelirler. Aleyhim nârun mu'sadeh, onların üzerinde kendini çepeçevre kuşadan bir ateş bulunur. Yani her şey onlar için kötüdür. Sen ne kadar işin iyi tarafından bahsedersen bahset, o hemen onun bir kötü tarafını bulur. Ve o kötü şey, o kötülük aslında kendini yakar bitirir. Kendi etrafında bir ateş çemberi oluşturmuştur. İşte bu ayetler insanların hayatını kısaca özetliyor. Hayra, güzelliğe, iyiliğe karşı çıkanlar o konuda yatırımı olan insanlardır. Kaybedecek şeyi olmayan insanlar için hiçbir problem yoktur. Ama kaybedeceği şeyler varsa karşı çıkarlar. İşte peygamberlere karşı çıkanlar da hep onlar olmuştur. Evet, bir soru geldi. Kur'an'da sabretten çok sabrı tavsiye et deniyor. Bununla ilgili hikmetiyle bilgi verebilir misiniz? Sabret de var. Fasbir diye de var. Sabret. Fasbir alâ mâ yekûlûn. Onların sözlerine karşı sabret. Onlar ne derse desinler sen katlan. Şimdi hem sabretmek bize emrediliyor. Hem de sabrı tavsiye etmek emrediliyor. Şimdi biz birlikte yaşadığımız için ister istemez birbirimizden etkileniriz. Şimdi bakın burada bu salonu dolduran insanlarız. Hepimizi diğeri etkiliyor. Oturmamızı, kalkmamızı, konuşmamızı, dinlememizi, her şeyimiz etkiliyor. İki kişi birlikte olduğumuz zaman tavırlarımız farklı olur, tek başımıza olduğumuz zaman farklı olur. Dolayısıyla birbirimizi etkilememiz, birbirimize sabrı tavsiye etmemiz ve birbirimize hakkı tavsiye etmemiz gerekir. Bu yani iki türlü görevimiz var. Hem sabretme görevi hem sabrı tavsiye etme görevi var. Sabrı tavsiye etme iki yerde var. Sebrat diye bir çapta. Bakayım hele. Yani ve tevassav bir sabır ve tevassav bir merhama. İki yerde var sadece. Sabrı tavsiye et iki yerde varmış. Birisi Asr suresinde yani karşılıklı sabrı tavsiye etmeler. Bir de burada. Sabrı isbiru var mesela. Evet. Fasbiru hatta yahkumallah. Sabredin Allah'ın hükmü gelinceye kadar. Musa aleyhisselam kavmine demişti ki İste'inu billahi vasbiru. Allah'tan yardım isteyin ve sabırlı olun. Yani sabırlı olan emri çok var. Çok var. Ama birbirine sabrı tavsiye etme iki yerde var. Ama fark etmiyor. Fark etmiyor. Bir kere Cenab-ı Hak bize sabretmemizi emrediyor. Ama birbirimize de karşı sabrı tavsiye etmek de görevimizdir. Çünkü bu dünya imtihan yeridir. Burası rahat etme yeri değildir. Gevşeme yok. Bu dünyada kendimizi mutlaka korumak zorundayız. Günahlara karşı korumak zorundayız. Dünyanın çeşitli işte sıcağa karşı korumak zorundayız, soğuğa karşı korumak zorundayız. İnsanların kötü bakışlarına karşı korumak zorundayız. Her bakımdan kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumadığımız takdirde işimiz kötü olur. Korumak da ciddi bir gayret ister. Her zaman önümüze, her defasında yeni bir yokuş çıkacağı için, yeni bir sıkıntı çıkacağı için de sabretmemiz ve birbirimize sabrı tavsiye etmemiz gerekir. Sabretmeyen bir kişinin başarı şansı yoktur. Çünkü Allah-u Teala sabredenlerle beraberdir. İnnallâhe ma'assâbirîn. Sabır her şeye rağmen o şeyi yapmaya devam etmektir. Yani gevşetmemek ve şey yapmamaktır. Vazgeçmemektir. Yani oturup beklemek değil sabır. Her şeye rağmen yürümeye devam etmektir. Hedefe doğru yürüyeceksin. Şartlar ne olursa olsun. Şöyle dikkat edin. Bu şeylere, mesela atletlerin yaptığı koşu yarışlarına bakın. bazen birisinin adımı öbüründen bir saniye önce yere indiği için o kazanır, öbürü kaybeder. Yani şeyler burun farkıyla kazanılır denir, başarılar. Dolayısıyla başaran ben olacağım diyeceksiniz. Baştan kafanıza bunu koyarsanız kesinlikle başarırsınız. Ama baştan işi gevşek tutarsanız başarmanız mümkün olmaz. Çok ciddi çalışmak zorundayız her konuda. Ve biliyorsunuz Allahü Teala'nın bize verdiği emir var. Estağfirullah. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Şöyle de, benim namazım, ibadetlerim, yaşamam ve ölmem varlıkların sahibi Allah içindir. Şimdi her şeyimizi ona borçluysak her şeyi onun için yapmalıyız. La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bi zalike umirtu, ben böyle emir aldım. Ve ene evvelul muslimin, ve ben Müslümanların en önde olanıyım. Dolayısıyla mutlaka bir numara olmaya yöneleceğiz. Şimdi bu emir 90 yaşındaki bir kişi içinde geçerli mi? O zaman o adam artık bizden geçti deme hakkına sahip mi? Değil. Eğitimsiz bir insan içinde geçerli mi? Bana nereden diyebilir mi? Kadın için geçerli mi? Erkek için geçerli. Öyleyse Allah-u Teala da hiç kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmayacağına göre, demek ki her birimizin bir numara olabileceği bir saha vardır. Onu seçme, onu biz buluruz kabiliyette. Zaten eğitim onun için yapılır. Ama önemli değil. Siz onun için gayret gösterirseniz Cenab-ı Hak sizin önünüzü açar. Müslümanların bir numarası olmamız lazım. Bir de şunu da hiç unutmayalım. Arada sırada tekrarlıyoruz. Ve en leyselil insani illa ma sa'a. Kişinin kendi yaptığından başkası kendinin değildir. Yani yaratılıştan gelen kabiliyetler o senden değil ki. Çok zekiyim. Çok zekisin de bu zekayı sen mi yarattın? Haş. Çok güçlüyüm ama o gücü sen vermedin ki. Ha, bu zekayı doğruya kullanırsan işte o senin işindir. O gücünü doğruya kullanırsan o sana aittir. İşte o senindir. Dolayısıyla başkasının başarısıyla övmenin bir anlamı yok. Benim bir arkadaşım var şöyle şöyle şöyle. Birçokları oturur. İşi gücü başkasının başarısını anlatmaktır. Güzel de bunun sana bir faydası yok. O başarı senin olursa sana faydası vardır. Çünkü yarın Allah'ın huzurunda sen senin yaptığınla hesap vereceksin. Öyleyse biz yapmak durumundayız. Allah'ın emirlerini ben tutmadıktan sonra benim etrafımdakiler %100 tutuyormuş. Benim bununla övmeye bir hakkım yok ki. O onların fiili, benim değil. Bunlara da son derece dikkat etmemiz lazım. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için çalışıp gayret gösterdiğinden başkası kendinin değildir. Bir şey mi söyleyecektim? Tamam. Peki bugün sure kısa. Burada bitirelim. İkinci soru cevap bölümüne biraz daha fazla zaman ayırmış oluruz.